Właśnie minęła piąta, słuchają Państwo Trójki. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Wake up, wake up. No tak, zrobiło się nieco jaśniej, także chyba łatwiej wstać. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl w każdej sprawie, nie tylko w sprawie dzisiejszego święta, czyli święta Smurfów. No to teraz bez żadnej desperacji mogę powiedzieć, że zabieram Państwa do ogrodu pana Chrisa. zawsze łatwe do interpretacji, nie zawsze jednoznaczne do wytłumaczenia. Teksty, które czasem wydają się być nie z tego świata. Chris Corner jako IMX, prosto z albumu Kingdom of Welcome Addiction. Rok 2009. Chciałoby się zadać pytanie, kiedy to minęło? A no właśnie. Tear Garden. Dzisiaj wybrałem na nasze spotkanie utwór trzeci w trójce. Jest 6 minut po godzinie 5. zaznaczam, że zimnofalowe utwory idealnie wpasowują się w niskie temperatury, ale myślę, że sprawdzają się również i podczas upalnego lata. Może nie zastąpią klimatyzacji, ale chociaż tak trochę schłodzą rozgrzane otoczenie. Minute Machine w trójce z albumu Infrarouge sprzed 2 lat. A propos Światowego Dnia Smurfów, pan Wojtek napisał, że ulubionym smurfem jest chyba Pracuś, ale najfajniejszy był jednak Klakier. Pani Maria z kolei, no właśnie, Zgrywus z jego wybuchowymi niespodziankami i Maruda z Prześmiewczym Nie cierpię. Be the last time, but it's still hard. Chyba tak nieco nieadekwatnie do sytuacji za oknami, no ale od czego jest wyobraźnia? Hidden by Ivy z albumu Acedia. 17 minut po godzinie 5, no a przed nami, no właśnie, The Murder Mystery, duet The Murder Mystery z małego norweskiego miasteczka. Nothing. Dawaj się. Niech to będzie hasło dzisiejszego piątku. Duet The Murder Mystery. Prosto z Norwegii. 21 minut po godzinie 5, a przed nami utwór, który no, idealnie sprawdza się podczas wakacyjnych, bardzo gorących dni, chociaż pogoda trochę, nie ukrywam, pokrzyżowała mi plany, bo myślałem, że będzie słońce gorące za oknem, na tu jakoś tak pochmurno, przynajmniej w Warszawie. A mowa o tym utworze. A wydana rok później piosenka napisana przez wokalistę zespołu Clarka Detchlera. Właśnie zyskała popularność, taką wielką popularność dzięki dużej liczbie słuchowisk radiowych, ale również rotacji wideo w MTV. To właśnie były te czasy, czasy teledysków, czasy, myślę, że takich niezwykłych piosenek, do których chętnie się wraca. Turn Back the Clock. No czasu co prawda nie cofniemy, ale dobrze jest powspominać. No to teraz nie wspomnienia, a urzekające nowości. I to z Polski. Za słońcem wciąż się chowa ta sama historia, a Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyszła na Myśliwiecką 357. Przyszedł przepiękny list. Przepiękny list na ekologicznym papierze. No i też zaproszenie do ich wyjątkowego świata. Był też podpis Vincent Theo. No to dzisiaj robimy sobie taką obszerną ucztę z grupą Vincent Theo, bo przed nami dwa kolejne utwory. A zwał się Przyjaciel oraz Mówią. Trójka. Program trzeci. Mówią w mieście. Mówią szeptem. Mówią ze strachem. Mówią, że wycofał się, a każdy dzień przybliża mnie. Późno niż wcale. Krakowski Vincent Tio. Rok temu wydali swój debiutancki album Uwięź, no i przyznam, że no, trudno mi się od niego oderwać. A no właśnie, będziemy pewnie do tych dźwięków bardzo, bardzo często powracać podczas naszych bardzo wczesnych piątkowych poranków w Trójce. A przy Myśliwieckiej 357 wyszło słońce w końcu. Tak nieśmiało się przybija, ale miejmy nadzieję, że zostanie z nami najdłużej. Wcisnę się w bezpieczny kąt, w dziurawą ścianę wbiję wzrok. Do sieci wrzucę płaczliwy post, bo lubisz go. Ty tylko popatrzysz, a ja poczuję się gorzej na samą myśl. Zaczynam zamykanie bram, nie patrzę w tył. Wcisnę się, choć chyba mam dość. Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew. Nie chcę myśleć o tobie wciąż. Do domu chcę. Słyszałem, że dobrze go znam i czuję się gorzej na samą myśl, że ktoś całkiem inny niż ja. To nigdy nie powtórzy się. Nie będę ciebie szukał w niej. Nie blokuj, kiedy chciałbym przejść. Nie będzie dzisiaj zdjęć. To nigdy nie powtórzy się. Więc warto tracić czas na sen. I proszę tylko nie budź mnie. Niech będzie tak jak jest. Próbuję zepsuć w głowie te dni. Dyskretny postój w cieniu drzew. Bardzo boli, gdy słyszę, jak on ci burzy krew. Widziałem na stronie wśród par twój najlepszy uśmiech i jego kły. Nagle telefon mi padł i patrzę w tył. Mało miasteczkowy. A no właśnie, zaskoczeń było sporo. Chociażby wtedy Dawid zrobił taką akcję, a mianowicie na oficjalnym profilu Dawida pojawił się tajemniczy numer 7175. Gdy jakiś śmiałek zadzwonił na ten numer, okazywało się później, że po drugiej stronie znajdował się wróżbita Dawid. Wróżbita Dawid, który zadawał pytanie i podawał nazwę profilu na Instagramie. Ta nazwa to mało profilowy, no i właśnie tam na tym Instagramie pojawiały się informacje. Takie małe zwiastuny tej płyty, to co się na tej płycie znajdzie. No i myślę, że to co najpiękniejsze na tej płycie się pojawiło, to to, że Dawid urzeka. Urzeka i to po polsku, co wcale nie jest takie oczywiste. Chciałbym, żeby trwała wiecznie, gdy nade mną się pochylasz, by powiedzieć coś koniecznie. Gdy nade mną się pochylasz, by powiedzieć coś koniecznie. Słowo dziś nie padnie, a ja z ciszą tą zostanę, nie próbując nawet zgadnąć tego, co niewypowiedziane. Niby nie tak wyszło, tylko się zamyśliłaś. To taki moment zapomnienia. A może samo przyszło, a jednak się zrobiło i za późno, by coś zmieniać. I sąsiadki tu pod szpilek, to już teraz nie to samo, bo to właśnie taka chwila. to już teraz nie to samo. To właśnie taka chwila. I niby nie tak wyszło, tylko się zamyśliłaś. To taki moment zapomnienia. Może samo przyszło, a jednak się zrobiło i za późno, by coś zmieniać. Przez różowe filtry historii, którą nazwali Duchy, Ludzi i Zwierząt. Waglewski, Fischer, Made w Trójce. Zastanawiali się Państwo czasem, jak może brzmieć Pocałunek w deszczu? Myślę, że może właśnie brzmieć tak. Kissing in the Rain. Thank you. tylko poczuć się jak wiktoriańska wampirzyca, powiedziała Sucker Mami. Kissing in the Rain, część ścieżki dźwiękowej do nowego komiksu DC Dark Knights Death Metal. Za 9 minut bije godzina 6, a przed nami no nieco spokojniejsze dźwięki od Nada Surf. I'm just trying to be, but you know what I mean. Every day is a teacher waiting to be seen. And I would let I forget something I need to know. Then I get back, it comes and it goes. Nada Surf, prawie na zwieńczenie dzisiejszego ofowego spotkania w Trójce. Prawie, bo do godziny 6 zostały jeszcze 4 minuty. Dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk życzymy przepięknego piątku.